Vijf uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Schooldirecteuren hebben een oproep gekregen om deze week geen vervanging te regelen als docenten ziek zijn. De Algemene Vereniging Schoolleiders wil zo duidelijk maken dat het lerarentekort zorgt voor een te grote druk op schooldirecteuren. Uit een peiling van de vereniging blijkt dat 1 op de 3 ziekmeldingen van docenten niet kan worden opgelost. Ook dreigt er een tekort aan schooldirecteuren. De vereniging verwacht dat zo'n 700 scholen gehoor geven aan de oproep om geen vervanging te regelen. Het wrak van het toestel van de Argentijnse voetballer Emiliano Sala is gisterochtend gevonden in het kanaal. Het toestel verdween 2 weken geleden van de radar. Een zoektocht van autoriteiten leverde niets op. Familieleden besloten daarom zelf verder te zoeken. Het is niet duidelijk of de lichamen van Sala en de piloot van het toestel ook zijn gevonden. Een deel van de Amsterdamse brandweerlieden heeft geen vertrouwen meer in de korpsleiding. Dat staat in een anonieme brief aan de burgemeester en gemeenteraad. Het is al langer onrustig bij het korps. Dat begon met hervormingen die vorig jaar werden aangekondigd. De brandweerlieden schrijven dat ze niet langer willen zwijgen en overwegen verdere acties. Onduidelijk is hoeveel brandweermensen de tekst steunen, maar volgens bronnen gaat het om een groot aantal. De korpsleiding wil niet reageren op de brief. New England Patriots heeft voor de 6e keer de Super Bowl gewonnen. De ploeg uit Boston van quarterback Tom Brady versloeg Los Angeles Rams met 13-3. De laagste score ooit in de finale van het American voetbalseizoen. De Super Bowl is een van de grootste sportevenementen ter wereld. Er kijken meer dan 100 miljoen Amerikanen naar de live-registratie. De beroemde pauze-act werd dit jaar verzorgd door Maroon 5. Het weer, het is vrijwel overal droog. Het kan licht vriezen en glad zijn. Vandaag staat er een krachtige wind. Aan het einde van de ochtend gaat het regenen. Er kan ook natte sneeuw vallen. Het blijft 2 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. De extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Mijn naam is Murat. Goed dat je erbij bent. Goedemorgen. We gaan het zo meteen hebben over het negeren van rode kruisen. Want een afgezette rijstrook op de snelweg is een ergernis van een hoop weggebruikers. Maar het negeren van een rood kruis is levensgevaarlijk. We vragen je, is dat niet net zo erg als poging tot doodslag? 0800-1121. 0800-1121. We hebben het ook over de dolfinaria en de dierentuinen. Die moeten dicht. Want het is niet oké om met wilde dieren op een foto te gaan en ze aan te raken, te aaien en kusjes te geven. Shen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat denk jij ervan? Nou, ik denk dat het echt wel goed bekeken moet worden of die dolfijnen nog een prettig leven leiden in het dolfinarium. Wat denk je zelf als je het logische, nou, ja, het gezonde verstand erover gebruikt? Ik heb mijn twijfels erover en ik denk dat het amusement zo'n beetje wel de langste tijd gehad heeft. Ja, het hoort eigenlijk helemaal niet bij zo'n zo'n dolfijn. Nee, en de dierenpartij is er ook al mee bezig geweest. Maar, het is zo gek, want als kind dacht ik altijd dat die dolfijnen het ligt heel gevoelig. Het leuk hadden. Ja, maar het ligt heel gevoelig. En een heleboel mensen raken dan hun baan kwijt. Hè. En ja, het levert heel veel geld op. Om eerlijk te zijn had ik daar niet eens aan gedacht. De werkgelegenheid, nou, inderdaad, kijk, ja. Maar als het in Nederland zou moeten gaan sluiten, dan moeten ze het ook gaan verbieden in Curaçao. Want Nederland is daar nog steeds toch ook wel verantwoordelijk. Ja, dat moet dan ook inderdaad. Maar daar is niks mis mee. En aan de andere kant, als we het hebben over werkgelegenheid. Hoeveel mensen zijn er nou dolfijnentrainer? Nee, daar gaat het niet helemaal over. Maar het zorgt toch wel voor inkomsten. En dat maakt het zo gevoelig, omdat het over geld gaat. Ja, maar het valt wel onder amusement. En ja, het is niet bepaald educatief. Ja. Nee. Emiel, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik vind gewoon dat het gewoon door moet gaan. We hebben evolutie. Daarin staan wij bovenin. En zo zijn veel meer dingen wat jullie wel aanhalen, zeg maar. Wat jij haalt aan in die documentaire. Dat er zo'n walvis, zo'n orka met een kromme ding is. Ja. Ja, goed, die zijn in de natuur ook. Dus ik bedoel, dat is een kulverhaal natuurlijk. Hè? Dus nee, dat is wacht even. Dat is geen kulverhaal. Het was toch zo dat als die dieren gevangen werden gezet, dan gingen ze die depressieve kenmerken vertonen. Niet in, in het wild, ja. Want dat was juist het hele maar verschil. Hebben ze in het wild dan allemaal een recht op staande ging? Nee, er zal heus wel een depressieve orka rondzwemmen in het wild. Ja. Natuurlijk, ja. Nee, natuurlijk. Maar in gevangenschap zijn ze allemaal depressief. Nou, ik zeg psychiater erbij. Ja, praat even met die dolfijnen en orka's. Ja, ja, maar er wordt overal, er wordt een veel, want die mevrouw ook met de varkenstallen, er wordt overal een veel te groot verhaal van gemaakt. Die varkenstallen ook, dat is ook zoiets. Ik bedoel, want het wordt allemaal in de media gezegd van, hè, het is, er is geen boer die iets verkeerds wil doen voor zijn dieren. Zo ook niet een varkenstalboer of een kippenboer of wat dan ook, want het levert hem minder op als hij het niet goed doet. Een varkenstal, wat gaan we eens even na de laatste jaren, hoeveel varkenstallen of niet megastallen zijn er in brand gegaan. Ja, dat zijn er dus, nou ja, misschien wel onlangs, de laatste onlangs twee nog. Jaar of zoiets. Volgens mij dit weekend ja, nog. Maar wie zegt nou dat dat de dierenactivisten niet geweest zijn die die boel in brand steken? Is dat dus onderzocht? Er wordt nooit onderzocht, je hoort het nooit weer. Emiel, en die dierenactivisten die daar, die lachen. Heel ver, maar het zou kunnen ja, inderdaad. Dat klopt. Maar je gaat echt dat heel klopt. Ver, ja, maar mensen, het zou kunnen. Die mensen, die gaan ook heel ver, hè? Die mensen gaan ook heel ver. Dus ik bedoel, want het is, maar het wordt nooit er wordt nooit uitgesproken, er wordt nooit uitgezocht en er komt nooit een reactie op. Ik zeg ook niet dat het gebeurt, maar zoek het eens lekker uit. Want ik bedoel, hè, één megastal wat in brand gaat, oké, okay, dat is prima, dat gebeurt, hè, dat zal gebeuren. Kortsluiting, prima. Twee, oké, okay, nou prima. Ja, de derde, ja, nu wordt het wel heel veel. Maar hoeveel zijn er nu al in brand gegaan? Ja, de laatste was afgelopen vrijdag gelezen hier. Ja, klopt. Maar ik heb geen tijd om heel veel om na te zoeken. Zoek het maar eens uit. Maar die dierenmensen kondigen ook aan dat ze onaangekondigd in die stallen gaan. Hè, dus ik bedoel, ze laten bunzingen en dergelijke raden ook allemaal vrij. Die bunzingen die gaan ook allemaal dood in de natuur. Dat lukt niet. Die dieren die kunnen niet overleven in de natuur. Die hebben niet van hun ouders, zoals wij onze kinderen op moeten voeden, hebben zij niet van hun ouders geleerd om in de natuur te overleven. Dat lukt niet. Dat is heel simpel. Die bunzingen die ze vrij laten, dat is voor de vacht. Ik snap dat allemaal. Zielig. Ja. Maar die bunzingen die gaan een ontzettende vervelende dood tegemoet. Dat geloof ik. En dan zeggen ze, okay, ja, dus, dat is even, een fout. Ze zijn even vrij geweest. Ja, klopt, inderdaad. Maar moet je niet kijken hoe. We hebben de Oostvaardersplassen gehad. He, iedereen dat, ach, dat is heel mooi, natuur. Maar we zien nu dat het dus niet kan op de manier zoals wij dat willen. Dus ze laten verhongeren, een hongerdood tegemoet gaan. Je kunt die dieren niet weer terugzetten in de natuur, dat wil niet. Want ze gaan een onherroepelijke, vervelende, nare dood tegemoet. En dan even als laatste dan nog even het dolfinarium. Daarvan mogen we de deuren toch wel sluiten, toch? Dat heeft verder niks te maken met... Nou ja, goed, dan moet je die dieren dus op een andere manier. Maar je kunt ze dus weer terugzetten. Je kunt ze niet terugzetten in de natuur. Want die dieren gaan een onherroepelijke, vervelende, nare dood tegemoet. Oké, okay, dat geloof ik. Maar dan vanaf deze dieren geen nieuwe dolfijnen meer in het dolfinarium. En dan sluiten we langzamerhand de deuren van die plek. Wat gaan we dan voor dingen opzoeken? Vertier? Achter de computer? Nee, dit meen je toch niet, hè? Ik wou net zeggen, ik dacht... Dat kun je toch niet menen, nee? Ik heb drie kinderen, die zitten altijd achter de computer bij mij, maar dat is ook niet afgelopen. Duidelijk verhaal. Nog even niet. Dan mag ik nog even... Het volgende is het Rode Kruis. Mag ik daar ook op reageren? Ja, want de Rode Kruis. Ja, oké. Ja, dat mag. Ik Rijkswaterstaat. Emiel. Ja. Zo, je bent echt meteen wakker, hè? Om, hoe laat ja. is het nu? Ja, tien over vijf. We moeten de hele dag erbij zijn, meneer. Blijf nog even aan de lijn, want we gaan het zo meteen dus... We gaan het zo meteen mag ik weer bellen, want ik moet Duitsland in. Dan kan ik gaan rijden, dan bel ik weer. Kan dat? Ja, tot zo. Ik bel weer. Doeg. Het kan gewoon. Je luistert naar Gaande, extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. En we gaan het inderdaad hebben over die rode kruisen. Het is misschien wel de grootste ergernis van weggebruikers. Rode kruisen op de snelweg. Want van 2 naar 1 rijstrook moeten ritsen omdat er aan de weg gewerkt wordt. Zorgt vaak voor files en daar houdt niemand van. En toch zijn die rode kruisen er niet voor niets. Als er een rijstrook om wat voor reden dan ook moet worden vrijgemaakt van verkeer, dan zorgt Rijkswaterstaat voor een rood kruis. Op de matrixborden boven de snelweg wordt aangegeven dat er dan niet meer op de betreffende rijstrook gereden mag worden. Vaak zien automobilisten niet waarom, maar altijd heeft het een reden, volgens de wegbeheerder dan.

Valentijn, goedemorgen. Nou, ik Valentijn Nielsen uit de Vinkestraat, Amsterdam. Ik ben juist heel erg blij met die rode kruisen. Wat? Want, die heb ik nog nooit gehoord. Dan word ik op tijd gewaarschuwd. En dan kan ik heel rustigjes de goede baan opzoeken, zodat ik straks veilig langs kan. En niet op het laatste nippertje me ertussen moet vingen. Volgens mij is Rijkswaterstaat heel blij met jou. Ja, kijk, en meestal worden die kruisen nog een aantal keer herhaald. Mm-hmm. Ja, dus ver van tevoren wordt het aangezet, hè? Het is echt een flitsapparaat naar de eerste of de tweede herhaling doen. Dat mensen die naar de tweede herhaling nog steeds eigenwijs zijn en voordringen eigenlijk. Nou ja, dat je die dan meteen een print kan sturen. Ja, goeie eigenlijk. Dus na die tweede, dus zeg maar bij het derde rode kruis boven de weg, daar een flitsapparaat ophangen. Ja, je moet natuurlijk wel even de kans krijgen. Ja, precies. Wat is ook weer? Maar als je echt duidelijk obvious een vorderinger bent en de boel negeert, ja, dan is dat gewoon na de tweede of nog wat herhalingen gewoon heel duidelijk zichtbaar. En moet de boete dan hoger zijn dan €240? Of is die €240 zwaar genoeg? Ik denk dat de... Nou, ik hou niet van hoge boetes. Ik denk dat het beter is dat de pakkans heel groot is. Dus hou de boetes mensen, gewoon zoals ze zijn. Als de boete heel hoog is, maar je wordt bijna nooit gepakt. Ja, wat maakt het dan uit? Maar als de pakkans heel groot is, dan hoeft die boete ook niet eens zo hoog te zijn. Hey Valentijn, nu ik je toch aan de lijn heb en je bent best wel gedreven in het hele Rode Kruisen topic. Hoe zit dat nou met het pijltje? Mag je daar voorbij eigenlijk? Het is het pijltje wat al aangeeft van er komen rode kruisen aan. Moet je voor het pijltje ritsen? Wat is eigenlijk de regel? Dan moet je al aanstalten maken en je klaarmaken, in je spiegels gaan kijken en of je je richting aanwijzen. Oh, maar je mag er wel voorbij. Op dat moment moet je beginnen met de voorbereidingen, want je weet er komt een rood kruis aan. Maar je mag er dus aan voorbij. Okay, dat is... Om op het moment dat je bij dat rode kruis bent, ook meteen naar de goede baan te gaan. Ja, maar dan moet je al op de goede baan zitten. En dan nog drie rode kruisen nodig hebben om dat te doen. Dan ben je echt hard bezig. Duidelijk. Valentijn, dankjewel. Pascal, goedemorgen. Goedemorgen. Het Rode Kruis. Hallo. Ja. Hoi. Ja, klopt. Hey, ik hoorde het net op de radio en er wordt dan gezegd van poging tot doodslag. Ah, dat vind ik gewoon een beetje absurd. Kijk, dat die rode kruisen zijn, die zijn goed. Ik ben zelf vrachtwagenchauffeur. Ik heb er zelf ook een keer gebruik van gemaakt omdat ik een klapband heb gehad. Helemaal top. Die jongens van Rijkswaterstaat, helemaal top. Alleen, als je dan zegt van ja, de bekeuring is €240. Kijk, ik heb ook een hekel aan bekeuring hoor. Maar zit die bekeuring gewoon de eerste keer op €1500 en de tweede keer gewoon 6 maanden rijontzegging? Ja, dus heftiger. Ja, nou ja, ik vind wat jij zegt vind ik veel heftiger. Want stel je jezelf eens voor dat jij daar rijdt en jij mist hem. Je kan hem altijd een keer missen. Kijk, het is niet zo dat je 1 kruis krijgt, je krijgt ook 3 of 4 kruisen. Kijk, als je de eerste mist, weet je, kan gebeuren, je krijgt een boete. En dan zal je het nooit meer vergeten, want je moet gewoon om je heen kijken in het verkeer. En niet op je telefoon of op je radio of op je of stom zitten te staren. Want je speelt met mensen hun levens. Dat bedoel ik. Dus gelukkig ga je niet aan dat feit voorbij. We spelen met mensen hun levens. En daarom is poging tot doodslag niet zo heel gek als iemand bijvoorbeeld het derde kruis al voorbij is. Ja, maar het kan je een keertje gebeuren, hè? Het derde kruis, Pascal. Het derde kruis. Ja, dat kan je niet meer gebeuren. Nee, sorry. Goed, laten we even realistisch blijven met elkaar. Dan ben je, kijk je zo lang op je telefoon? Nee, dat kan maar niet. Ik kijk niet op mijn telefoon. Nee, maar er zijn mensen die het missen. Ik vind, persoonlijk, dat is mijn mening, hè. Daar hoeven we het niet over eens te zijn. Als jij tweede of derde kruis pakt, €1500 boete, gebeurt het je nog een keer 6 maanden rijontzegging plus nog hogere boete. Ja, rij je iemand aan, is het poging tot doodslag. Dat is heel simpel. Pas bij het aanrijden. Dan pas. Ja, dan pas, ja. Duidelijk verhaal. Pascal, dankjewel. Rick, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben benieuwd. Ja, ik ben heel eerlijk. Het rijden door een rood kruis is gewoon strafbaar gesteld. Ik zou in eerste instantie het laten bij een boete. En op het moment dat de persoon nog een keer wordt aangehouden of staande wordt gehouden voor een rood kruis, hangt er een educatieve maatregel aan. Ik denk dat die veel ingrijpender zijn dan dan een boete. En een poging tot doodslag, ja, blijft de rest van je leven ook achter je naam staan. Ja, het is alleen of dat gewenst is. Oké, dat begrijp ik, Rick. Maar ik zit even met de volgende gedachte. Iedereen luistert nu naar deze ochtendshow. Dus ook mensen die langs de weg werken. Die horen jullie zo praten. Ja. En die denken van, ja, maar ik sta hier, weet je, met mijn leven langs de snelweg te werken voor jullie. Ja, klopt. Maar ik werk zelf ook langs de weg. Oh, en ik weet okay. Kijk, nee, we hebben in Nederland 3000 kilometer snelweg. Daar gaat gewoon een keer wat mis als we met 18 miljoen inwoners in Nederland wonen. Dus dat betekent gewoon dat mensen zich best een keer kunnen vergissen. Mensen die uit een ander land komen, die de Nederlandse rijstijl of de regels van Nederland nog niet helemaal goed kennen, daardoor een vergissing zouden kunnen maken. Zou kunnen. Eventueel Polen of Roemenen of wat dan ook. Ja. Ik denk dat je dat je dat moet laten bij de overheid en in dit geval bij de politie of Rijkswaterstaat, door iedere keer een nauwkeurige afweging te kunnen maken van, heeft iemand dit nu daadwerkelijk opzettelijk gedaan, of is dit nu echt een notoire overtreden die we daadwerkelijk daar een educatieve maatregel aan kunnen halen. Ja, want het zou dus kunnen zijn dat iemand denkt dat het betekent dat je bijvoorbeeld een kruispunt nadert. Nou ja, dat is dan, vind ik dan het andere uiterste. Maar weet je, een fout kan gemaakt worden. En daarvoor zijn we mensen. Ik denk ook wel dat we een beetje coulant moeten kunnen zijn met mensen die het misschien een keer niet zo goed begrijpen. En minder coulant moeten zijn met mensen die notoire overtreders zijn. En dat kan je, als het goed is, kan je dat gewoon nakijken. Of politieagenten kunnen dat nakijken. En kunnen dan uiteindelijk daarop sanctioneren. Precies, dus ze moeten dan kijken naar de geschiedenis, het rijgedrag van diegene die dan op dat moment het Rode Kruis is gepasseerd. Ja, is het jou al een keer vaker overkomen dat je door een Rood Kruis bent gereden? En daar ben je al voor gesanctioneerd op die €240 boete. Dan vind ik bij de volgende keer dat je dan een educatieve maatregel overheen moet krijgen. Zodat je daadwerkelijk dan maar leert. Een educatieve maatregel, dat zijn best behoorlijke maatregelen. En ook daar krijg je dan een kruisje achter je naam te staan in het verkeer. En ja, bijvoorbeeld jongeren met een puntenrijbewijs, haal de punten ervan af. Of neem het rijbewijs in bij jongeren die een puntenrijbewijs hebben. Ja. En bij ouderen, ja, ik denk dat je ook moet kijken naar de waarnemingscyclus. En ouderen hebben gewoon een vertraagd reactievermogen. Dus in het vertraagde reactievermogen zou daar best wel iets meer coulantie mogen ontstaan. Maar sommige mensen interesseert het gewoon niet, hè? En dan vraag ik me af, helpt zo'n educatieve maatregel dan wel? Nou ja, zo'n educatieve maatregel is toch boven de €1000 bij het CBR. Je bent een verplichte volger. Doe je het niet, dan wordt alsnog je rijbewijs ingenomen. Hele goeie. Dankjewel, Rick. Dankjewel. Hoi, Emiel, je bent inmiddels in Duitsland. Ja, top. Yes. Zijn weer. Yes, top. Welkom terug in de show. Ja, dank je. Ja. Ik ben het deels wel en deels niet ermee eens. Ik snap inderdaad, als het moeilijke problemen oplevert, dat zo'n Rood Kruis wel handig is. Dat klopt. Alleen zijn er ook omstandigheden waarvan je, nou ja, is hetzelfde als met wegwerken, zeg maar. Dan moet je naar 70 gaan rijden terwijl er niet aan de weg gewerkt wordt. Soms zijn er dus ook van die gevallen dat er gebeurt helemaal niks. Of staat Rijkswaterstaat op een straat bijgevoegde vluchthaven. Dan heb je de vluchtstrook en nog een vluchthaven. En dan moet daar alsnog weer 70 gereden worden, omdat daar iemand staat. Ik snap dat het soms ook gevaarlijke momenten op kan leveren. Aan de andere kant, we hebben wel het verkeer. Het is heel druk in Nederland en het moet wel een beetje doorgaan. Als we dat niet doen, dan heb je dus gezien. Wat er dus, die sneeuw is wel een heel ontzettend anders voorbeeld. Maar ja, het loopt ontzettend op in Nederland. Het is te druk. Dus we moeten door en door en door. En zolang die rode kruisen er staan, en we hebben dus bij Arnhem in de buurt, en die vluchtstroken die zijn erin, en dan wordt het mistig, gooien ze de vluchtstrook niks, en dan is het gelijk ouwe bij Arnhem. Dat is op een gegeven moment, dan moet je dat gewoon op een gegeven moment ook door laten gaan, want het werkt het niet. Dan ga je opstokkingen creëren. En een paar jongens van Rijkswaterstaat zijn wel heel makkelijk om gauw dat kruis erboven te gooien. Dat gebeurt dus te snel, dat Rode Kruis. Nou, nee. Waardoor we het niet meer zo serieus nemen, dat is toch wat je eigenlijk zegt? Te makkelijk. Nou ja, maar als je op een gegeven moment Wat gebeurt daar op die vluchtstrook? Op een gegeven moment, hè, er staat daar een vrachtwagen met een klapband. En ze moeten aan de kant van de weg, hè, van de andere auto's, moeten ze aan het werk. Ja, natuurlijk. Gooi je heleboel dicht. Prima, dat snap ik. Aan de andere kant, als je aan de andere kant de kist in een klapband hebt en je kunt er fatsoenlijk bij, dan moet je op een gegeven moment ook kunnen zeggen, ja, maar het verkeer moet door. En daar wordt niet altijd even makkelijk over nagedacht. Rijkswaterstaat zegt, er is iets aan de hand, bom, hupsakee, rood kruis. Ja, je kan maar beter extra voorzichtig zijn dan iets over het hoofd zien en dat het dan finaal misgaat. Ja, maar gebeurt dat? Ik denk dat er hier en daar wel eens een ongelukje gebeurt. Of een ongelukje, ik maak het nu wel heel erg. Maar er gebeurt wel eens een ongeluk met fatale gevolgen. Je hoort dat toch wel eens? Ja, dat klopt, dat klopt. Maar is dat dan met een rood kruis en dergelijke of niet? Vluchtstrook, die voorbeelden staan me bij. Dat mensen dan de vluchtstrook pakken om een file voorbij te rijden. En dan gaat het mis, ja, op die vluchtstrook. Dat klopt, dat ben ik helemaal. Ja. Maar dan krijg je op die vluchtstrook weer, hè? Dat is weer niet het rode kruis. Nou ja, maar ik denk dat het hetzelfde effect kan hebben. Ik vind de kanteliers niet altijd. Ik vind, ja, ze horen het prima hoor, maar ze krijgen wel een klein beetje cowboytrekjes. Ze krijgen nu zo'n zwaailamp bovenop het dak, zo'n blauwe, hè, dan zijn ze helemaal in hun zes. En ik vind ze doen goed, want ze zijn er ook voor onze veiligheid, maar ze doen wel, ik vind ze wel eens een keertje te. Oké, dus er ligt eigenlijk een verantwoordelijkheid onder andere bij de hulpdiensten en Rijkswaterstaat, dat is wat je zegt. Emiel, dankjewel voor het bellen. Een wegafsluiting hoort bij de politie, niet bij Rijkswaterstaat. Dankjewel en ik wens je een fijne werkdag in Duitsland. En België enzovoort enzovoort. Oh. Dankjewel. Ja hoor, doeg Emiel. Alleen, dat ja. Martin, goedemorgen. Hey, goedemorgen Morat. Hey. Ja, nou, dus de rode kruisen. Ik ben niet eens met de vorige beller. Omdat de stapel is een rode kruis. Maar ik denk dat er niet aan gewerkt wordt, maar er kan later wel iets gebeuren. Het voorbeeld van mezelf is dat 8 jaar geleden mijn vrouw een heel zwaar hartinfarct gehad. Ik woon in Zandvoort. Mm-hmm. Dichtbijzijnde ziekenhuis is in Haarlem. Ik was op dat moment aan het werk met twee jongste jongens, die waren thuis. Die waren eigenlijk aan het teuzelen en te laat op school. Die waren toen 9 en 10 jaar. Eén heb 112 gebeld voor mevrouw. En de ander is mij gaan bellen op mijn werk. Op het moment dat ik thuis kwam, hebben die ambulancebroeders de goede keuze gemaakt om te zeggen van we kunnen niet naar Haarlem, we moeten meteen naar het vuur in Amsterdam. Mm-hmm. En terwijl we in de ambulance zaten, ging de ene bellen met Rijkswaterstaat. En die gaf ook meteen aan van de brug op Hoofddorp, die moet dicht blijven. Ik moet daar niet voor een dichte brug komen te staan, dat was mooi weer. En het was heel druk op de weg. Hij zegt, ik wil een linkervrije baan op de A4 hebben richting het vuurziekenhuis Amsterdam. Oh, dat doen ze? Doen ze dat ook? Dat doen ze ook. Dat wist ik niet. Oké. Een vrije baan. Het was file tijd, 's ochtends vroeg. Ja. 10 uur. A4 meestal helemaal vast. We hadden een rode baan op de A4. Dus hij kon. Op het moment dat hij de snelweg opdraaide, waren we met 6 minuten in het fysiekhuis in Amsterdam. En eigenlijk heb dat mijn vrouw de leven gered. Dit is echt even een eye-opener voor ons allemaal. We denken inderdaad soms van. Maar waarom dat Rode Kruis? Ik zie geen werk aan de weg. Er is niks aan de hand. Dus de volgende keer, fuck dat Rode Kruis. Ik ga daar gewoon wel rijden. Maar als ik dit dan hoor, dat Rode Kruis kan het dus ook zijn om een ambulance de weg vrij te geven. Vrij baan te geven om op tijd ergens in het ziekenhuis te zijn. Nou. En dat heb ik zelf meegemaakt. En doodslag, weet je, het kan niet wettelijk. Ik denk wel dat de boetes hoger kunnen. Doodslag is echt iets als je onbewust probeert iemand om het leven brengt. Je kan het wel zien als poging tot moord. Op het moment dat jij een derde kruis voorbij rijdt en je let niet op, dan is een auto gewoon een moordwapen. Ja, het is goed dat je dit verhaal vertelt. Peter, ik heb jou ook aan de lijn. Goedemorgen, Peter. Ja, goedemorgen. Als je dit dan hoort, hè, het verhaal van Martin, jij zegt, duren die rode kruisen eigenlijk niet te lang? Ja. Ja, volgens mij durf je dit nu niet meer te verdedigen, toch? Jawel. Want kijk, je mag niet door een rood kruis rijden. Dat is natuurlijk, dat staat dus een paal boven water. Dat ga ik niet ontkennen dat niet mag. Dat moet zo. Maar ja, mijn ervaring is, ik zit gelukkig niet meer in de spits. Dus ik ben met pensioen, dus ik hoef er niet meer in die spitstijden te rijden. Maar mijn ervaring vroeger is dat het duurt zo kilometers lang voordat je dus uiteindelijk op die baan zit waar ze je naartoe willen hebben. He, bijvoorbeeld op de A4 van 4 banen is er maar 1 beschikbaar. Dan moet je dus, dan gaan ze eerst de meest linkse baan afkruisen. En dan zit je op baan 3, die wordt dan ook afgekruist. En dan naar baan 2 wordt ook afgekruist. Nou, ondertussen ben je 5 kilometer verder. Ja, en dan kan je gewoon al die tijd kan je dus door het rode kruis heen rijden. En dan pas als je op de tweede baan bent. En je ziet dan aan het einde dat die trailer van de Rijkswaterstaat staan met het grote pijl erop en die knipperlichten. Ja, dan kan je dus een beetje gaan denken aan te gaan ritsen. Nee, maar volgens mij is het, dat doen ze dus omdat het gewoon ontzettend druk is op de weg. En je hebt gewoon die tijd nodig om alles verkeer naar rechts te krijgen. Je hoort het verhaal van Martin net. Maar het duurt naar mijn idee. Dat is een uitzonderingsgeval natuurlijk, hè, dat geval van Martin. Dat is een uitzonderingsgeval. Hè, maar ik denk dat dan ook de hulpdienst die zijn vrouw wegbrengt, dan ook heel duidelijk met zwaailichten moet rijden. Dat het goed zichtbaar is voor de auto's. Want dat is natuurlijk vaak ook het punt. Hè. Je zit op die weg en wat gebeurt hier nou eigenlijk? Hè? Dan zijn het kilometers lang, ook als ze klaar zijn voordat al die pylons weg zijn. Dat duurt lang. En dat snap ik ook wel. Dat is moeilijk. Hè, want het is een heel karwei om dat allemaal te plannen. Dat is niet 1, 2, 3 uur zo weg. Maar ja, daardoor is het een vorm van uitlokking bijna. Dat je dus zegt van ik rij nog wel, ik probeer zoveel mogelijk nog stukjes mee te pakken. Om zoveel mogelijk van die file in te halen. Ik vind je heel bijna grof naar Martin toe. Want Martin hangt nog steeds. Ja, maar dat nogmaals, dat is een uitzonderingsgeval. Maar goed, de hulpdiensten kunnen natuurlijk langs. Die kunnen er gewoon langs. Ja, Martin, wat wilde je zeggen? Martin. Ja, bij mij was het gewoon echt een vorm van één kruis. Dat is echt voor die hulpdiensten. En dan kun je rijden met de zwaailamp. Maar op het moment dat het rood kruis gaf, toen reden we pas in Heemstede. Dus daar zijn ze al bezig om 1 baan vrij te maken. Omdat het duurt voordat het verkeer gaat reageren. En 2 weken terug ging ik op de A4. En dan was er een kettingbotsing geweest met de gladde weer. En dan weet je op een gegeven moment, haal die kruis aan, weet je, voeg op tijd in. En dan gaat het na het ongeluk gewoon weer goed doorrijden. Het kost tijd, het kost zeker tijd. Alleen bus door het rode. Maar die mensen reden gewoon bewust, weet je. Ik ga netjes op tijd erin en dan word je ingehaald op zo'n rode kruis. En aan het einde staat er een politieagent vlak bij het ongeluk. En dan zien ze die politiewagen en dan willen ze wel heel snel naar rechts. Weet je, dat is het bewust een rode kruis negeren. Dat is bewust een rode kruis negeren. Het is gewoon strafbaar. Maar een hulpdienst met zo'n noodgeval, als Martin vertelt, die kan toch ook over de vluchtstrook met zwaailichten? Dat wordt toch ook gedaan? Ja, maar dat doen ze bijna niet, hè, vluchtstrook. Vluchtstrook wordt bijna altijd vrijgehouden voor pechgevallen. Ja, maar een zieke auto, politieauto met zwaailichten, die mag er gewoon overheen rijden. Ja, op het moment dat het helemaal vast staat, alle banen staan vast in de file, dan nemen ze de vluchtstrook. En als dat niet het geval is, dan nemen ze de uiterst linkerbaan. Mijn verhaal wil ik toch overeind houden. Het duurt gewoon te lang. En dan kom je dus op handhaven. Er was een beller die zei bij derde kruis flitsen. Vind ik een goed idee. Maar handhaven mensen, dat is gewoon met alles in Nederland gewoon het probleem. Overal waar handhaving te pas komt, daar faalt het systeem. Martin en Peter, dank jullie wel. Graag gedaan. Fred, goedemorgen. Fred, die pakt nu zijn telefoon op. Nee, Ron, goedemorgen. En ook Ron is er vandoor. De extra vroege ochtendshow, daar luister je naar. We hebben het over de rode kruisen boven de snelweg. Fred die schrijft het volgende. Levert u maar het rijbewijs in en ga eens denken waarom u zo een haast had. Johan die schrijft, het negeren van een rode kruis is levensbedreigend voor degene die op de vluchtstrook staat. En daarbij gewoon hufter gedrag. En dan Stefan, zulke mensen die over de vluchtstrook gaan om de file te skippen, mogen ze voor mij direct een rijverbod geven. Wat een rotvolk. Roken. Dat is iets wat ooit heel stoer en geaccepteerd was, maar inmiddels is dat allang niet meer zo. Je mag niet meer roken in de bioscoop, niet meer in de trein of in een restaurant. Wij gaan een stap verder. Mag je nog wel roken op plekken waar veel kinderen komen? Dus mag je nog wel roken op plekken waar veel kinderen komen? We horen je graag via de bekende wegen 0800-1121, dus 0800-1121... of gebruik de NPO Radio 1-app. Ben benieuwd. We houden je ook graag bij wat betreft het laatste nieuws, zodat jij straks mee kunt praten bij de koffieautomaat. Voor de kust van de Bahama's is een boot met migranten vergaan. Volgens de marine van de eilandengroep zijn zeker 28 opvarenden omgekomen. Het gaat om mensen uit Haiti. Zo'n 10 kilometer uit de kust werd de gezonken boot gevonden met in en om het wrak 24 levenloze lichamen. Het aantal overlevenden staat inmiddels op 17. In de Californische plaats Yorba Linda is een vliegtuig neergestort. Het plaatsje ligt even ten oosten van Los Angeles. Gistermiddag stort het vliegtuig neer in een woonwijk. Er zijn 2 doden gevallen. Deze vrouw woont in de straat waar het gebeurde. We were in the house. I hear this whine and pop, pop. I run outside thinking somebody hit my daughter's car. I look up there. You can see the part of the plane just gray smoking falls. It hit. You could just see a huge plume of smoke coming up. By the time I ran to the backyard. In het Brabantse Best is gisteravond laat een vrouw in een scootmobiel aangetroffen met een mes in haar buik. Niet ver van die plek werd even later een autobrand gemeld. Of dit verband houdt met de gewonde vrouw is niet bekend. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Jannie heeft hier de winnaar onder de stolp. Wie wilde nou niet onder de stolp bij Jannie? Ja, ik hoef jou niks te vertellen. De winnaar van de 6e editie van Heel Holland Bakt is geworden... Ach, dat is leuk. Anna! Ja, het populaire televisieprogramma Heel Holland Pakt is gisteravond gewonnen door Anna Yilmaz. Bij de slotopdracht maakte ze een taart versierd met tulpen die grote indruk maakte op de jury. Meesterpatissier Robert van Beckhoven en culinair journalist Jannie van der Heijden waren ook eerdere afleveringen al te spreken over Anna's nette en precieze manier van werken. En haar winst klonk dus uiteindelijk ook zo. Je luistert naar Gaande, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Roken en kinderen, dat is geen goede combinatie. Waar roken 30 jaar geleden nog geaccepteerd was, weten we inmiddels dat het niet goed is voor onze gezondheid. En dus moeten we er vanaf. Staatssecretaris Paul Blokhuis voert daarom een grote strijd tegen roken op plekken waar kinderen komen. Dit doet hij met de campagne Rookvrij op naar een rookvrije generatie. Vandaag verklaart hij als onderdeel daarvan de 100ste kinderboerderij Rookvrij. Dat missie van staatssecretaris Blokhuis in 2040 begint er geen enkele jongeren meer met roken. Hoe dat ongeveer werkt, het promotiefilmpje legt het je uit. We hebben besloten om de club rookvrij te maken, om onze kinderen in een rookvrije omgeving te laten sporten. Hey, alles goed? Even wachten, jongen. Spannend, jongen. Echt. Een voorbeeld is onze trainster Ashley. Die stapt actief op mensen af en motiveert ze om niet te roken langs de lijn. Wat ben je aan het doen? Ken je het nieuwe beleid nog niet? We zijn voortaan een rookvrije vereniging. Je moet wel het goede voorbeeld geven. We willen graag een gezonde sportomgeving voor onze kinderen. Ja, je hebt gelijk. Wij hebben dit beleid ingevoerd om kinderen zo min mogelijk in aanraking te laten komen met roken. Ja, maar is dat niet allemaal overdreven? Kunnen rokers überhaupt nog ergens terecht? En is het opsteken van dat ene sigaretje niet veel minder slecht dan nu wordt beweerd? Of moeten we echt van het roken af? En is het van de zotte dat we nog roken waar kinderen bij zijn? Vandaar de stelling, het moet verboden worden om te roken op plekken die zijn ingericht voor kinderen. En dat betekent dus ook geen rookruimtes of aparte rokersplekken. Laat je mening horen op 0800-1121 of gebruik de NPO Radio 1-app. Feel your bed warm hands down on the broken radiator. And when you lay them freezing on me, I mumble, can you wake me later? But I don't really want you to stop, and you know it so it doesn't stop you. And run your hands from my neck. Crack the shutters open wide. I wanna bathe you in the light of day. again. Crack the shutters open wide. I wanna bathe you in the light of day. And just watch you as the waves tangle up around your face and body. I could sit for hours finding you and still be on each minute. Cause the daylight seems to want you just as much as I. Snow Patrol en Crack the Shutters. Je luistert naar Gaande Extra Vroege Ochtendshow. Roken in de buurt van kinderen. Niet doen. Kunnen rokers überhaupt nog ergens terecht tegenwoordig? En is het opsteken van dat ene sigaretje niet veel minder slecht dan nu wordt beweerd? Nou ja, het moet in ieder geval sowieso verboden worden om te roken op plekken die zijn ingericht voor kinderen. En dat betekent dus ook geen rookruimtes of aparte rokersplekken. Kent, goedemorgen. Kent. Jaron, goedemorgen. Ja, goedemorgen met Jaron. Ja, Jaron, zeg het eens. Ja, je hebt in Nederland staat de grootste speeltuin van Europa, een buitenspeeltuin. En ik ben de afgelopen zomer geweest en ze hebben in de speeltuin rookplekken voor ouders. Ja, ik vind dat natuurlijk totaal niet kunnen. En het, nou ja, het dieptepunt is dat ze hebben daar een aparte peuterspeelplaats. En in die omheinde peuterspeelplaats is een rookzone. Ja, dat vind ik, dat past totaal niet meer bij elkaar. Dit is zoiets raars. Waar was dit? Ja, dat is de grootste speeltuin die staat in Bennebroek. Even de naam kwijt. Maar Linneashof. En in dat speeltuintje heb je dus een plek voor ouders of in ieder geval mensen die zouden willen roken. Ja, ik was daar zo verbaasd over dat ik daar een foto van heb genomen. Ik heb ook contact opgenomen met het park en ik heb het uitgelegd dat dit is te bizar. En ze hebben aangegeven dat ze het al aangepast hebben. Alleen zij zeggen kinderen willen spelen, ouders willen opletten. En ouders willen ook roken. Ze willen de ouders ook niet voor de deur hebben. En ja, ik was gewoon eigenlijk flabbergasted om het maar ooit te zeggen. Ik ook. Alleen al met het verhaal. Ik wil je eigenlijk vragen om die foto naar ons te versturen. Kan dat? Want je kan ons een foto sturen via die app. Ik weet niet of je de app op je telefoon hebt. Ja, oké. Heel graag even een appje en dan de foto toevoegen. Ik ben heel benieuwd hoe dit eruit ziet. Heel benieuwd. Ja, bizar. Ik moet er ook bij zeggen, ik heb dus contact gezocht. Ik heb mijn klachten kenbaar gemaakt. En ze hebben ook aangegeven dat ze meerdere opmerkingen hadden gekregen. En dat ze dit de komende maanden gingen evalueren. Dus, nee, dit klinkt al nergens naar. Ja, dan gebeurt er niks. Nee. Ja, ik gebruik die ook altijd om mensen af te wimpelen. Dan zeg ik, we gaan het evalueren en dan kom ik er nooit op terug. Maar dan zijn mensen altijd wel tevreden of zo, Dus, maar zo werkt het niet. Ik ben heel benieuwd naar de foto. Ja, stuur ik door. Ja, dankjewel, Jaron. Ron, goedemorgen. Goedemorgen met Ron Dingemans. Ah, Ron Dingemans. Ja, ik vind dat roken in zo'n pretpark en waar dan ook gewoon niet moet kunnen. Vroeger waren wij daar heel erg mee opgegroeid als kind, want dan was roken heel stoer. Ik heb het gelukkig nog nooit gedaan, want ik heb een leraar gekend en die was er zo op tegen, die is er goed ziek van geworden. En vandaar dat ik het gelukkig nooit heb gedaan. Maar aan de andere kant denk ik, het levert wel belasting op. Dus de rokers die zeggen, maar wij betalen wel belasting voor de staatskas. Dus ja, dat is de andere kant. Ik vind het nu heel erg vies. En vroeger viel het gewoon niet op, want toen merk je niet dat iemand rookt. En nou merk je wel eens als iemand van buiten komt op je werk, die heeft gerookt, want zijn vingers ruiken al zo raar. Ja, klopt. Het is ook niet voor te stellen. Ik zat vroeger op een internaat, op een blindeninstituut. En er was een leraar, Nou, die rookte en je kwam in de muziekruimte en dan, ja, dan rook je sigaren. En nu vind je het gewoon vies, die lucht alleen. Dat is heel vreemd. Het is zo, volgens mij mocht het vroeger zelfs in vliegtuigen. Dat zou kunnen, ik heb nog nooit gevlogen, dus. Aan de andere kant, de rookjes zeggen op hun... Ja, we leveren wel geld in de staatskas. En ja, wat moet je daar dan mee? Maar ik kan me voorstellen dat als je het op plekken doet waar het... waar kinderen komen, dat die het dan ook gaan doen. Want ja, vroeger was het ontzettend stoer om te roken. Ja, maar gelukkig wordt dat steeds anders. Maar ben je het ermee eens dus? Sowieso niet roken op plekken waar kinderen komen. Ja, want die gaan het misschien overnemen. Duidelijk. Elise, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Morad. Nog even met mij. Hey, Elise, gezellig. Ja, ik mis een beetje de vrouwen. Ja, gezellig. Ja, nee, ik vond dit een heel mooi item. En toen ik de aankondiging hoorde, schoot ik ontzettend in de lach. Nou, ik ben benieuwd. Wat was er te lachen dan? Nou, je mag gerust weten. Ik kijk vanuit mijn appartementje. Kijk ik vanaf de galerij rechtstreeks op een mbo-school. Mm-hmm. Nou, ik kan je vertellen. Daar zijn niet alleen maar 17- en 18-jarigen die daar lopen te roken. Want ik zie het zelfs onder de brugklassers. Ja, de 12, 13-jarigen. Als ik op het schoolplein kijk, of als ze de pauze hebben of iets dergelijks. Nou, ik zie allemaal rokende studenten, want zo willen ze tegenwoordig genoemd worden. Rokende studenten van het schoolplein afkomen, hoor. Maar dan hebben we het over 13, 14, die zitten in de puberteit. Er zitten brugklassers bij. Maar dat is misschien niet zo heel erg, toch? Maar ik heb het echt over dan de kinderen van de basisschool. Onze staatssecretaris wil toch een rookvrije generatie hebben? Ja, maar dan moet je toch eerder beginnen. En laten we nou even wel wezen. Het hele dat hele preventieakkoord wat hij heeft opgesteld, hè? Want we moeten met z'n allen gezonder eten, we moeten meer bewegen en noem maar op. Nou, ik heb ontzettend me rot gelachen met het VVD-festival. Want daar gingen aan de lopende band de biertjes en de bitterballen over tafel. Ja, dat is dan hoe het gaat. Maar ook dat zijn volwassen ja, mannen maar nee, die... Maar even serieus. Laten we alles eventjes op één hoop gooien. Oh, dat dan weer wel. Oké, dus alles op één hoop. Dus dan niemand roken, niemand drinken. Daar komt het dan op neer. Ja, nou moet jij kijken. En dan gaan we ook met z'n allen niet meer auto rijden. Moet jij kijken hoe de staatskas dan begint te kreunen in Den Haag. Ik wou net zeggen, halen we dan de paarden van stal? Dat zie ik ook. Ja, nee, die tijd ja, hoeft nee, het maar hey, laten we nou even eerlijk wezen. Hè? We moeten met z'n allen wat aan het klimaat doen. En ik ben het inderdaad ermee eens. We weten allemaal al 40, 50 jaar dat roken ongezond is. Maar om een algehele rookvrije generatie te krijgen, met wat ik zie wat hier bij mij op het schoolplein rondloopt. Nou, sorry hoor, staatssecretaris Blokhuis mag van mij wel eens bij mij komen kijken daar op het schoolplein. En dan mag hij de studenten eens vaderlijk toegespreken. Ja, dat gaat hem niet worden dus. Wat dat betreft... Dweilen met de kraan open. Ja, dat vind ik wel, ja, in dit geval. Dankjewel, Elise. Ja, oké. Okay, dankjewel. Doeg. Robby, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Dus niet meer roken op plekken waar kinderen komen. Gewoon niet. Nou, ik vind niet alleen waar kinderen. Ik heb zelf ook gerookt ruim 30 jaar. Dat is lang. Maar ik ben gelukkig gestopt. Ja. Maar wat ik zeg wel is, iedereen is vrij om te doen wat hij wil, zo langer een ander geen last van heeft. En er zijn gewoon, als je echt niet kan wachten, ga zoek een plek. En je kan best wel een hele dag bij wijze van spreken een keer zonder roken als het niet uitkomt. Want er zijn ook mensen die bijvoorbeeld vasten en dan zeggen ze, ja, ik kan niet zonder. Als het gewoon, zeg maar, in die tijd dat ze wel mogen roken en eten. Maar tijdens de vaste periode, dan kunnen ze het in één keer wel. Dat vind ik zo'n onzin. Maar even, je hebt zelf 30 jaar gerookt. En dat vind ik een interessant verhaal, want je bent nu gestopt. Ben je in één keer gestopt? Of hoe ging dat? Nou, het heeft mij 3 pogingen en uiteindelijk is het me wel gelukt. Want ik was echt over nagedacht van, joh, wat ben ik mee bezig? En voor mijn gezondheid. Dus ik ben ermee gekapt uiteindelijk. En hoe lang is dat al geleden? Vanaf nu 95. Zo, dat is al een flinke periode dat je de sigaret achter je hebt gelaten. Ja, precies. En kun je zeggen van, nou, mijn lichaam heeft zich weer hersteld. Je hebt weer je conditie terug. Je kan weer normaal ademhalen. Ja, dat zo werkt het. Ja, dat merk je bijvoorbeeld. Het is een beetje vies om een ander mee te lasten. Als je 's morgens gaat wassen, zeg maar, dan moet je echt heel vaak gorgelen en weet ik wel wat. Ja. Ja, en dat heb ik nou niet meer, gelukkig. Wat fijn dat de longen zich enigszins herstellen. Ja, want je hoort erover, want die nicotine wat op je longen zit, dat duurt 5 jaar lang voordat het begint een beetje, zeg maar, los te komen. De teer die dan vast zit. Precies, en hoe lang het duurt voordat je echt je longen schoon worden, dat is niet echt bekend. Nee, maar vijf jaar moet je nagaan. Hoe oud was je, Robby, toen je begon? Ik dacht, mijn 12e al begon ik te roken. Wauw. 12 jaar is extreem jong, niet? Maar dan krijg je slechte voorbeeld van anderen. Dan ga je dat stiekem doen. Aha, en dan komen we bij het punt inderdaad. Dus het is niet oké om in de buurt van kinderen te roken. Je mag op die plekken gewoon geen sigaret aansteken. Ja, maar je moet ook rekening mee houden. Er zijn ook kinderen die astma hebben en benauwd van krijgen. Dus je moet niet alleen aan je eigen denken, maar aan je medemens. Zelfs. Ja, want er zijn ook mensen die gewoon het hartstikke benauwd hebben. En denk daar eens aan. Ja, maar even toen je 12 was. Zag je toen oudere mensen het doen en begon je toen ook met roken? Of waren het vrienden van je die zeiden van, hé, neem je gewoon, je ziet anderen dat doen. En dan ga je dat ook, dan word je nieuwsgierig natuurlijk. Juist, dus je wakkert de nieuwsgierigheid aan. En dus deze stelling klopt wel, niet meer roken op plekken waar kinderen komen. Ook geen rokershok, ook geen aparte rokersruimte, gewoon niet. Nee, precies. En vooral ook voor medische kant. Hè. Er zijn mensen die proberen gewoon een beetje gezonde lucht binnen te krijgen. En die hebben al moeilijk mee. En laat staan dan, want die rook. Ik zie nu als ik met mensen, met collega's die roken. Dan krijg ik het nu al bijvoorbeeld in gesloten ruimte. Zo wat dan ook hartstikke benauwd van. Ja, en gelukkig kan ik gewoon zelfstandig ademhalen. Ja, godzijdank. Dat is die volgende stap inderdaad. Dat je met zo'n zuurstoffles achter je aan loopt. Ja, precies. Want er zijn mensen die hebben slangen door hun neus. En er zijn anderen die gaan gewoon roken. En die houden geen rekening met. Want ook al ben je er. Ja, al ben je een paar meter van die mensen af. Maar je weet niet wat voor impact het heeft op die mensen. Duidelijk. Dankjewel voor het bellen, Robby. Mag ik nog heel even iets over de vorige onderwerp? Ik weet dat dit. Er was iemand die laatst zei over zijn vrouw, over die ambulance met die Rode Kruis. Ja. En hij zei, dan gebruiken ze de vluchtstrook maar. Maar die vluchtstrook, stel dat er in één keer iemand met een pech. Je weet nooit wanneer die motor uitvalt of wat dan ook. Die mensen die dat doen, die doen het niet voor niks, mensen. Dankjewel, Robby. Ja, graag gedaan. Ondertussen kijk ik even in de NPO Radio 1 app, want Jaron heeft me, als het goed is, de foto geappt van het speeltuintje waar mensen dus gewoon een rookplek hebben gecreëerd in het speeltuintje. Een peuter- en kleuterspeeltuin zie ik hier staan op een groot bord. En dan even kijken waar het rokersgedeelte is, de smoking area. Nee, het is niet waar. Het is gewoon wel waar. Ik heb het gewoon op foto. Oké, even kijken aan de telefoon. Ben, goedemorgen. Goedemorgen, ik ben het ermee eens dat we niet moeten roken in de buurt van kinderen. Maar wij nemen zelf de kinderen mee naar tractorvoering, trekkertrek, vrachtwagenvoering, motocross, motorrace. En wat komt daar vrij? Als je naar de tractorvoering kijkt, als je trekker daar zo'n trekker over, dan zie je de eerste 5 minuten zie je niks meer. Dan moet je overal de lampen aan doen. Maar... Dus dan krijg je ook... dan neem je de kinderen wel mee naartoe. En dat wordt niet verboden. Hoeveel kinderen gaan er nou naar tractorfestivals? Dat valt toch wel mee? Nou, als ik bij mij in de buurt kijk, op een vrijdagavond en zaterdag, dan lopen er gemiddeld tussen 50 en 100 kinderen. Ja joh, waar woon jij? In Trapaneuzen en Altena. Ah, oké. Okay. Ja, zo heeft elk gedeelte van Nederland dus zijn eigen gebruiken. Maar ik had er nog nooit van gehoord. En die trekkerpolitie zijn overal. Die zijn in Maden, die zijn in Meerkerk, die zijn in Ahoy. Mm. En als je kijkt wat voor de rookpluimen dat er bovenaan, hè, dan nemen we de kinderen wel mee naartoe. En daar doen we niks aan. Nee, dus eigenlijk is dat een beetje scheef. Dat is scheef, ja. Scheef, dankjewel. Maar ik ben wel voor niet roken bij kinderen. Ja. Daar ben ik wel voor. Nee, duidelijk inderdaad. En dan laat staan zo'n speeltuin. Ik ga die foto op onze Facebookpagina gooien, zodat mensen hem kunnen bekijken. Check even onze Facebookpagina. Gaan op 1. Hey, ben ik er nog? Dankjewel. Ben ik er nog? Ben is er nog. Ja, dan doe ik even mijn overbuurman Jan Koekertje aanzetje voor de groeten. Hierbij gedaan. Top. De foto's, die ga ik dus plaatsen op onze Facebookpagina. En die vind je door in te toetsen Gaan op 1. Dus Gaan op 1. Saïda, goedemorgen. Goedemorgen, Murat. Murat, inderdaad. Ben je lekker wakker geworden? Ja, meestal word ik om 5 uur of zo tegenwoordig wakker. Ja, maar ben je lekker wakker geworden? Ja. Oké, fijn. Overal waar je nee tegen zegt, dat gaan mensen juist doen. Net als met kleine kinderen, als je ze zegt, je mag daar niet gaan, juist gaan ze daar. Er was vanmiddag of zo, of om 8 uur was er een programma. Maar wat je dus zegt, is je moet niet zeggen, rook niet. Nee, want dan gaan ze het juist doen. Maar we moeten het gewoon niet laten zien. Dus niet zeggen, doe het niet. Maar we moeten ze gewoon niet roken in de buurt van kinderen. Ja, maar ze zeggen, dat is ongezond. Wat die meneer zo net zei, je gaat naar dit, je gaat naar dat. Wat is er met die kinderen die bij Schiphol onder andere wonen? Zijn die niet zieker dan die andere kinderen die in de bosjes wonen? Is dat te vergelijken met roken? In de buurt van Schiphol wonen? Nee, toch? Nee, maar het gaat toch om je gezondheid? Dat bedoel ik, maar het is gewoon, roken is een stukje ernstiger dan in de buurt van Schiphol wonen. En roken moeten we gewoon niet bevorderen door in de buurt van deze kinderen te roken. Want ze krijgen een voorbeeld, ze krijgen een fout voorbeeld, dat bedoel ik. Ja. Ja. Maar je wordt er veel zieker van dan in de buurt van Schiphol wonen. Nou, dat weet ik niet. Ja, je kan ook zeggen, de kaarsen in je huis geven roet af. Daar word je ook langzamerhand ziek van. Maar dat is zo gering, zeg maar, de roet die daar vanaf komt, dat we ons daar niet zo heel druk over moeten maken. Wat zei je? Nou, het kaarsenvoorbeeld. Maar ik hoor dus dat we aan het einde zitten van onze uitzending. Ik moet nog even naar Piet. Dankjewel, Saïda. Piet, je bent er, hè? Eenzaamheid. Oh, wacht even. Ja, Piet. Met het laatste woord. Eenzaamheid. Stel je eens voor dat jij oud bent. Jij bent 79 plus. Behoort tot de oorlogsgeneratie of de babyboomers. Je hebt na de oorlog Nederland helpen doen herrijzen uit de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog. Hoe zou jij het dan vinden als dankje voor nu totaal genegeerd te worden? Dat daardoor jouw leven zinloos lijkt en bijna voltooid. Verschrikkelijk, ja, dat dacht ik ook. Haast u dus niet zo. Kijk eens om u heen. Steek de ouderen eens een helpende hand toe. Laat de ouderen zich ook thuis voelen in deze maatschappij. En praat eens met ze. En bovenal, onderneem eindelijk actie en maak het openbaar vervoer, net als in Rotterdam, gratis voor AOW'ers. Buiten de spits en zorg voor een gratis bibliotheekkaart voor deze ouderen. Want bedenk, beste luisteraars, op een goede dag zult u wellicht zelf oud zijn. Piet. Tot morgen weer, Piet. Schrijf er weer 1. Okay. Het laatste woord met Piet hoor je morgen weer bij een nieuwe aflevering van Gaan. Dit was hem weer voor vandaag. Morgen dan zijn we weer terug met nieuwe onderwerpen, nieuwe stellingen en dezelfde presentator. Ik ben er dan weer. Like ondertussen onze Facebookpagina dus. Gaan op 1. Tot morgen. Een fijne dag. NPO Radio 1.